chyba do pełna. Sprzężam pas bezpieczeństwa, obsadzam miejsca, sprawdzam lusterka, ściągam ręczny, włączam halogeny, cyk. Krok następny, odpal, jedziemy, pisk. 1, 2, 3, justne, zakręt w prawo. Wyprzedzę na styk, uf, jest strasznie ciasno. Całe miasto gardzą, sygnalizacją grzeje, bo ciągle biegnę na czerwonym świetle. Pięknie tak, bezdroża patrzą na twarz. Krepsze w nas, eskorta nadciąga, rabia man. Tak jak lubisz funk dubis, cutie man. Wchodzimy w skręt, foriny krzecz, bieg 5. Ścinam wiraż, benzyna trzyma nas za nos. Pizga freestyle, ekipa wszczyna beatbox. Szlak dziurawy, szmat, trasy gnamy za nim. Szlak trafi blanty na plaży w Holandii. Ej, żyjemy to pełna, tym się spełniam. Debrecha zdepta marzenia, nam niepotrzebna kreska. Esencja szczęścia, energia w sercach dopełnia. Żyjemy to pełna, w tym się spełniam. Debrecha zdepta marzenia, nam niepotrzebna kreska. Esencja szczęścia, energia w sercach dopełnia. Autoknap, rój na automat, drogowskaz, droga na autoban. Ta królowa autostrad, spontaniczna, swojska podróż na straja. Browar znika, piątka ziomów przy krzakach. Wsiadać, wariacika, mraci i jazda w planach. Wiatraki, kanały, Holandia, odpalam grata. Uradowana kawalkada, uwaga, trafiam pierwszy mandat, klapa. Nadal rap gra nas, gangstar i raska. Krwawa jadka, one my gas czy fraka. Sporo zdjęć, skoro dzień, porządź common sense i ranking wybrany, mistrz trasyki w Marii. Mija nas autoban pełny buraków techno. Chyba czas nakopać deski gazu, bierz go, bierz ją. Kocham żyć do pełna, zawsze. Ej yo, można ścić na jawie, raczej. Żyjemy do pełna, w tym się spełniam. Debrecha zdepta marzenia, nam niepotrzebna kreska. Esencja szczęścia, energia w sercach dopełnia. Żyjemy do pełna, w tym się spełniam. Debrecha zdepta marzenia, nam niepotrzebna kreska. Esencja szczęścia, energia w sercach dopełnia. Łapiemy gumę, pchamy furę na luzie. Drałujemy w czwórkę, piniek pije łychę z trudem. Nareszcie stacja, składka, aral, rewelacja. Odkręćcie kapcia, dramat w autach się słania. Dobra, odpoczniemy na stacji zaraz. Obiad, kotlety, ziemniaczki i kawka. Pogramy w zochę, chłopaki skopcą jointy. Pod samochodem zobaczysz podokropy. Co ty? Jakoś dotoczymy się do celu. Oby patrol policyjny dręczył wielu. Kieruj medium, wyrzuć szlugę, zakręć szybę. Nie truj tlenu, wyduj stówę, dajesz płytę. High tech, beat rock, piwo nalane. Dajże, najlepiej Travelnek Brothers. Zobacz, jesteśmy odstaw, ten stretny pojazd. Dobra, kto pierwszy dopełznie do brzegu morza. Ej, żyjemy do pełna, w tym się spełniam. Debrecha zdepta marzenia, nam niepotrzebna kreska. Esencja szczęścia, energia w sercach dopełnia. Żyjemy do pełna, w tym się spełniam. Debrecha zdepta marzenia, nam niepotrzebna kreska. Esencja szczęścia, energia w sercach dopełnia.